بالإيمان ادعى أنه رسول الله تعالى. جيكي وطالب المعنى سوال دا استاذي تاريخ موجودة دي المعنى نجد دخول بغيرنا سهر المتنبي سهر من ادعى النبوة بلا حق فقد داخل لا لك سهر المتنبي سهر من ادعى النبوة بلا حق لهم أمر خارق للعادة قصد به إظهار الصدق إلى آخره لا هل أنت أغم لهذا؟ نعم دي اعتراضنا تاسو جوابنا كوليس أول جواب دا تاریخ موجودہ کے راغلی کی قوشیدہ بھی ہی اظہار و صدق من یہ معنی دا کہ خدایل طرف نہ بقش کرے شوئی لگی امر خارج سر خدایل بجے امر خارج سر قش کرے بھی اظہار و صدق من الى آخری ہی اور شہر المتنبی کے دا شہنشتا دا شہر المتنبی کو صورت کے خدای طرف نہ قصد اظہار و صدق دی شاہد کا نام لہذا شہر المتنبی دی تعریف کا موجود ہے خالص و تعریف کا موجود ہے معنی سوال یو جواب دین جواب تاریخ کا موجودہ سہر دم و تنبی بان صادق دا نہ تاریخ مانے گا یہ کم کا موجودہ پہ تاریخ کے لیے امر خارق للعادت اور سہر دا امر خارق دا سهر من الخوارق ندى امر خارق ندى لقد سهر جاك اسباب باندي مبني اغا اسباب ابتكار في سوق وكي اسباب باندي دا سهر مرتب گردي او هر شيء في اسباب باندي مرتب ندا عادي خارق نبي لهذا الشهر امر خارق نسول بلکہ امر عادي موافق للعادات سوال اما غير قريب كم غير لي امر خارق تعرف الموجودة شهر متنبي شاجد نسول تعرف معنى سوال تعداد من معنى هيك سبب والد سوال لاکھو جواب ہونا شروع تعلیم درین جواب دا تاریخ دا موجزہ معنی دا شہر المتنبی تشامل نہ دا و جدا دا چی تا موجزہ تاریخ کی منگلی دی چی کوش دا بیہی اظہار و شبق من ادعا انہو رسول اللہ تعالی او اظهار دا صدق دا خو فرع دا وجود دا صدق اظهار دا صدق خو باید نبی کرنے بکن جا کہ صدق خو باید کرنے ہم تا نبی کی صدق نشتا خو پدرو غدا وکرے فلی آزا شہر متنبی کے اظهار اظهار صدق نشتا اتاری تا موجزہ کے اظهار صدق معتبر تاریخ معنیش والو شہر متنبی تا شامل لکھ والو عدم معنیت شبہ تعریف موجودہ باندھی والی مشورہ پھر سوچ ہو اپنے لال خبر کا سلورم جواب سلورم جواب دا چھے تعریف موجودہ پر تعریف کی خمون گیری بھی کرنا امرون خارقون امرون خارقون او متنبی یعنی من ادعا النبوہ بلا حق دا غف اللہ اسبانی ظہور دا امر خارق دا ممتنع سلام جواب جا کہ ظہور الخوارق عن المتنبی ظہور الخوارق عن المتنبی ممنوع بحکم العادة الالہیہ غیر واقع بالاستقلاء سلام جواب جا کہ ظہور الخوارق عن المتنبی عن من ادعى النبوه بلا حق ممنوع بحكم العاده الالهيه غير واقع بالاستقراء بل افاد الاشعري واصحابه بل افاد الاشعري واصحابه أنه محال أنه محال ظهور الخوارق عن المتنبي محال بل أفاد الأشعري وأصحابه أنه محال غير مقدور لله تعالى غير مقدور لله تعالى وإن لم نطلع على وجه الاستحالة وإن لم نطلع على وجه الاستحالة سلام جواب حاصل خلاصة دا في ساحر متنبي هذا فلاسما إذا أمر الخارج جهودا ممنوعا رضا شہر امر خارق دا نا ام مجھے تعریف ہوں گا امر خارق ہوں سر اکھڑا دا لگے حد تعریف تو مجھے دا شہر متنبی کے سامنے بھی نشولو تعریف معنی شولو تاسو بدا عدمی معنیت والی دے شولا نا اوی تعریفان سوک تھی دا نبوت دعوہ ہوتی کن رضا پر لاس باندی ظہور دا امر خارق نہ کیے گی اصول کی دا خدائی دعوی ہوتی نو دا غف اللہ اسمان دی ظہور دا امر خارق کی گی دا متنبی طرف ہمارا ظہور دا امر خارق ممنوع کو مدعی دا الوحیت لطرف ہمارا ظہور دا امر خارق دا ممنوع نہ دا وجہ دا غدہ کہ متنبی یعنی من ادعا النبوہ بلا حقین پر لاس لانجے کہ ظہور دمر خارق ہوشی کہ وہ خلق بانجے اشتبار آجے کہ نبی خود بھی بشر بھی انسان ہی کرا لیکن متنبی پر لاس لانجے گا امر خارق ظہور وہ شور ہو وہ سے اشتبار آجے ہم مدعی دعوی پر لاس لانجے کہ ظہور دمر خارق ہوشی التا اشتبار میں رہا جی دلیل ویام پچابا دو سبار آجی نا تکا ہری رو بداوی لیشتا نا کہ دی امر خارج تا خود دی گو رے کانا کہ تارا طرف انا زہور سب آجا اگه من غورتا جنو دولی سبار آجی ہو سب لیکن یہ سب جاگتن گو بلی حاکم ہو تھی حالتا زور دمر خارج دار طرف انا ممنوع لیکن تا دو صورتی دو دمر خارج کی دی نیتا سبار آجی لیکن نبی خود انسان دی بیا بحضر این شبار را بیشو بیشو خود نایی انسان دو گورا زمان رو خالدی طرف نزایی پر دیوی دی نبی زمان دلیل زمان نبی بی کارا دیو دینا زهور امر خاری تو ام من ادعا نبوا بلا حق را ممنوع را تا سفرمه بیدی و میل زا غلام احمد قادیانی ایر رو لگور را سا تی اغا جسام رو خاری اظهار ہوکی او دا دا خپل نبوت پاره دلیل وګرځي وګرځي خو وایي خو نه ښه اخر دا دا ما مو جوړ دا دا چې ما ته هاي ګرځي ما ته راځي هاي په ته پاره مری ساري کوته نه چا اځه تا خو هاي خل ته ورسه سره خو نه ورسه نو خو سره اچ نه دا دا ما مو جوړ دا ما ته په دوی دی هاي مې نه ورسه اگر خونی با وشی رو تا کنی روینه بینده خاکر روینه ما خود ما بسر آئی حیر جو واقعی نا دروگن تو پیغمبر موجزان دروگن نا تم یا دروگن جا بی موجزان سا دروگن و هو خبر رسول یوجب العلم الاستدلاء لی وهو خبر الرسول يوجب العلم الاستدلال خبر الرسول مجيب لعلم دا لك عشان خبر المتواتر كي مجيب مفيد دا لهم كان خبر الرسول مفيد ام مجيب فارغ علم دا فارغ دا غدا خبر المتواتر مفيد دا فارغ علم بدلي خبر الرسول مفيد دا فارغ علم استدلال وهو خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالي الاستدلالي شو معنى؟ أي الحاصل بالاستدلالي استدلالي معنى؟ أغيرم تغب حاصل بالاستدلال شرح الاستدلال شو معنى؟ أي النظر في الدليل الاستدلال معنى ده نظر في الدليل دلیل کے مخصوص ترتیب قائمہ قول اوز پر سوال داری کہ طالبہ توالے چی خبر متواتر مجیب مفید پارضا علم استدلالی دا علم پارضا اغا علم غلم پار مفید دا چی کم علم بحاصل بلا استدلال وی سوال دا دا چکل دا علم حاصل بالاستدلال دا بیا خو بدل علم مفید دا استدلال نکن دا خبر خو بدل دا علم پار مفید بی نو دا سنگی تدا وائلی چه خبر دا رسول دغ علم دا پار مفید دا مفید دغ علم دا دا خو دغ علم دا مفاد ویل دا چانا دا خبر دا رسول نکن حال دا خو تشدلالی وائل اسی ایمان دا کرے چی الحاصل بل استدلال لیکن دا علم دا استدلال سر حاصل سولو اوش دا علم دا پارا مفید استدلال سو تا خبر دا رسول سولو استدلال کا نسل تو آئے چی خبر دا رسول دا علم دا پارا مجیب و مفید دا جواب دا رہا او طالبا کم استدلال سر اچھا دا علم حاصلی بھی کانا دا استدلال دا بی خبر دا رسول سر اتاو سی دا استدلال تا زر کارو شی دی خبر دا رسول سر کارو شی نو اصل پا افاده دا دغا علم دا خبر دا رسول دا استدلال بی نظر الانسی مفید نوی بلکه بی نظر سر تا دا مفید وی دی خبر دا رسول دا دا استدلال کارو شی خبر دا رسول سر پا دغا علم باندی نو لحاظا تا تابع سبب الله ولا نا بنا بيخذ لا إذا ليش ليش لا الناس ما خبر ذا الرسول نا جواب ذا كان عندك ذا الرسول لا لا أثر من شيء كاو تازر كاو شيء خبر ذا الرسول سر كاو شيء نفخر له الرسول أشر نا في إفادة وفي وجود هذا العلم قد دليل سمعنا طالبة أي النظر في الدليل لي وشاري قاسو تطالبانو ده دليل معنى خائل وهو الذي دليل طالبانو أغشا سويلشي يمكن التوصل يمكن بالتوصل بصحيح النظر فيه وسبب جا صحيح نظر سرا وسبب جا صحيح ترتيب سرا فيه فجغ دليل كي يعني أحوال رجغا دليل كي إلى العلم بمطلوب خبري يه وترى علم بالمطلوب خبري ودغا تشاهد دليل وهو الذي دليل لغا تشاهد يمكن ان توصل كي ممكن بذي رسائي دستاتو پس وقت صحیح نظر سرا پس وقت صحیح ترتیب سرا فی ہے پدکے یعنی پا احوالو کے فی ہے مجھے اللہی سرا دے گا الی العلم بے مطلوب خبری یہ تاریبانو دینا پا دقت تعریف تھا دلیل باندی با دلیل لا وجود سانع عالم او بنا پدغه تاریخ باندې بدلیل من المفردات شي بنا پدغه تاریخ دلیل باندې دلیل د وجود د شانې اعلی ا مولانا تاسو راشي دی عالم کې خو نظر خو وکړ کنه دی عالم شو احوال حالات تاسو ته معلومه ورا فی دا غور پکې وکای ښا عالم ته سوچ وکای ورور وکای ښا چې عالم ته موږ سوچ وکړو ښا عالم یو حالت موږ د عالم یو حالت تغیر معلوم کړو عالم کې څه موجود ده لته تغیر تاسو ګورئ کنه څومره بل تغیرات په دې عالم کې راځي تاسو کې هر یو ملګری څوک په اصل کې ټماټر ده نو څوک په اصل کې توره الوچه ده کنه دا څوک په اصل کې چڼا ده نو څوک په اصل کې غنم ده تاسو کنه توره الوچه ښکاري ده پلار مو د ټماټر دانه وکړله ټماټر دانه ګورم کې کیږي چې کنه راځر غون شو دو پانی دی بیا ته نه پوره بوټه جوړ شو بیا په کې ګول راځي بیا په کې ټماټر دانه راغلا سره شو پلار مو اوسو کوله وای خوړل خیٹی کی چماتر پوستا میدہ کی اغاوی نشوال وینی نتی نمانی جو رشوال چماتر ستا و رشوال در تغیرات کی تنے دی منی لار لگ مادر در رحیم تا و رشوال آل طبیعتی نا وقت دو رشوال آل طبیعتی نا وینی دو رشوال وینی نا پر وقت دو رشوال وخه نه پس پکې ادوکی راځي اندامونه راځي لاس راځي پی راځي سر راځي غوږونه اکثر راځي کما ښه دانه کولی شو ورته روح راځي بیا په خپل مقرر وخت باندې دا دوری دنیا نوی دنیا تا را اوتا بیا اول که نا تماتا روشا نا پلار پی جانی نمور پی نا خبر سلاسی مجرد سلاسی مجیدی ہے پی جانی یہ پتھائی کنی تنی پتھائی انو بیا دسی ہاں ہاں سبی یا مراحق ہو بیا شعب ہو شوائی کنی تاری تماثر کن بیا کہو رسول اللہ بیا خقامت ہو غدگر ویختوی پسار بان کنی تاری کوپای کگا پسار بان جیسا ایخی آمدار سے کوب روانی ویخا مثلا ہے تو دخت ماتر تو اگوری کارا مثلا ہے بیابی لیشی مخت دکنور وائیم نور ذل سے تار تار نشتا اوٹھا ماتر آ مخت دکنور وائیم نور ذل سے تار تار نشتا او قد تذیقا سر ووائیم سر ودار افتار نشتا سر ودر ریشی گیا لکا ویسا ماتر لکم گینا ورسل درو او یالا بلو شام یو شیر دستا ظلفی از منزوام پجمن دا فکر دستا زلفی پجمن دا واما پجمن دا فکر گانی دا سر و سر تا لاس دا چا رسیدی دا سر پسا لاس را جو دا فکر پجمن بانی سکو ما پجمن دا واما دستا زلفی پجمن دا واما پجمن دا فکر گانی دا سر و سر تا لاس د چار سی جی تماشر کوم دے ور ہے کاری وا ہم کی تغیر تغیر سکا نہیں تھا دا شیر کنا دستا گل پھر روان دوں پر مان دا فکر دانی دا سر و سر تا لاس د چار سی جی یو جلے یو آیا ہاتا کے روان ہوں دا بلوچیانو کمرہ وقت یا شیشا باندې کاغذ لگدل هغه شیشیر دغه شیر لیکلی وه دستا زلفې ژمن زمن پر ژمن ته فکر ما چې وکتلو نو زما کمپیوټر کې محفوظ شول نو بیا صدقی پسې دا مو خراله شیر ما وویله حواله مې ورکړه بلوچیانو باندې که ډېر که بیا شو چې هغه کمرې ورم صدقی کې بس وکړه نه په دې پوهې دا خو ستا چې مونږ شیر کتلی ده او یو ورته دا کاغذ یو څه ورته لري شي ما تاسو یو څه ورته د شي شي نه لري کله کاغذ نه خو ما دا کوم څه نه نه شو بس راځي او سره غلای دی ته پیار یو راځه نو عالم ته تاسو غوړ کړو عالم حالت څه بدل شو تا غيو او سره راځه د عالم او عالم یې حالت نه ترتیب وو قائم کاوه عالم متغیرون العالم وكل متغير حادث فالعالم حادث العالم بل حالت معلوم كله تغفوت نوسا لا اوسا العالم الذي بل حالت من كبير ترتيب قائم كوا العالم حادث وكل ما هو حادث فله ثانيا فالعالم له بنا پدی بانی دلیل اللہ وجود ثانی سوک شولو آلام دلیل بنا پدی که معنی دلیل بانی مفرد شولو تیغا آلام شولو راوی ورطا تال لائیو تاریخو دلیل بین تاریخو وقیل قول مؤلف من قضایا یستلزم لذاته قولا آخرا العالم حادث وکل ما هو حادث ولو ثانی فالعالم له ثانی او دیر مولا دلیل دا تاریخ تا کته ویلای قول مؤلف من قضايا لذلك كنت كتاب تقول إلى بابا ترجم ودفع شرح كنت كتاب تقول طيب شو كنت شرح التعجيب جيب كسر ما سيجي شرح التعجيب جيب كسر شرح التعجيب خيره هو لكسر قول المؤلف تازو خو بتازو خو وقت ولا وتخو وقت بتازو لا بردوغان نو اشو دي قال ان بها خبر ذات سليم هي بشي قول المؤلف من قضايا يستلم لذات اي قولا اخر فعل الاول بناء التعريف الاول دليل ماضي هو الذي يمكن الدليل على وجود الشانع هو العالم دليل مفرد وعلى الشانع قولنا العالم هادث وكل هادث فله شانع فالعالم له شانع استاذي تاخذ الدليل بل تعرفون او كل كان دليل خير بل تعرفون شو بقى هذا بل تعرفه يمكنوا دور تعرفونه في كم تعرف سرجات برابر فعلي ويوما قولهم الدليل هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر بنا في لغة تعريف الدليل معنى الدليل على وجود النار لا بدخان لكن تستوى لغوين الوجود معنى يلم راشي لكن فأسوى سلتالم راشي فوجودة النار باندي فبشاني أوفاق وي طالبان دا درين تعريف الدليل دا درين تعريف تعريف سرى أوفاق زياد موافق لا أوفق ماذا؟ نقطة مروتية فبشاني أوفق لإشتراكهما في اعتبار اللجوم صراحة لإشتراكهما في اعتبار اللجوم صراحة أجل ترى أوفق إذا قال لك سنجي كتب التعريف أول كيس ایک اسمی تعریف ثانی تھے لزم صراحتان معتبر جو درین تعریف تھے ہم لزم صراحتان معتبر گا اور ایک درین تعریف ہو قول المعرف من قضائی استلزم لذاتی ہے جب آج لزم صراحتان گا گا آج درین کم دیکھا سیدھا یلزم من العلم بھی ایم لفیب آ اخارا چونکہ دکیم اعتبار لزم صراحتان جن کیوں تعریف نے کے بعد انسر آتا جو کہ جن طرح کو اوفاق سوال اول سر نفس معتقد کو اشتا کو اوفاق نہ گا لگا پا اول کے اعتبار در لزوم سر آتا نشتا گا بلکہ پا اول کے اعتبار در لزوم تشتا نزنن اجمالا نو اشتا اغدا تکلا داغا دلیل اور داغا دا حال کو منش کی ترتیب قائم کی تا نا بأبس يشتر جمو راجع يكتبوا إلى العالم متغير وكل متغير حادث الوزي قول ذلك المتغير كيكي فالعالم حادث وأما كونه موجبا للعلم وهو الاجتنافية أو دا استاتي لدي سؤال الجواب أستاذي كتوائي خبر ذلك المجيب لعلم دا أنه ليس دليل شتا نصاری بل نصاری با وما کون حمود من دل علم فللقطع بأن من اظہر اللہ تعالی الموجز على یدئیه منکر یہ خبر یقین آتی اللہ کہ اگر سو پخدائی موجز ظاہر کی جاغر پر اللہ اسبانی تصدیقاً لہو حضر پر اللہ کی موجز ظاہر بھی امدار تصدیقاً لہو فی دعوی رسالہ تاکہ اگر تصدیق پارا پر دعوی رسالت کے مکان صادقا نو ته هیڅ په خبره باندې اسی لا چې دا قصب شوی صادق با وی کان صادقان فی ما اتا به من الاحکام جب صادق وی او ما اتا به من الاحکام کے اسو کې په کوم حکم او په خبر کې کوم څو په کوم حکم کې او په کوم خبر کې صادق وی ګنا بیا دا حکم او دا خبر مفید دی لمنی وجب علم مي لذلك خبر لك الموجب ده إلى مؤمدا وإذا كان صادقا يقر عليهم بمضمونها أبي مضمون الأحكام القطعية أو أستاذي تاکہ تعبیر یوں کرنا کہ خبر دا رسول مجیب دا علم دا او دا علم بدیہی نہ بلکہ دا علم استدلالی لازی سے دلیل دا ساری وہی طالبہ تجھے دلیل دا دا ومانہ وہ استدلالی ہونا پر یہ توقع فیہی علی الاستدلال علی الاستدلال بچا سر رہتا ہوشی خود دی خبر دا رسول سارا نو اصل پر افادت علم دا شوق دولو خبر دا رسول دا استدلال نو ذکا دا علم تغلیم تا مخاط یہ لیشی دا خبر دا رسول نا خبر دا رسول دے پر مفید دانشی فلی توقفی علی الاستدلال و استحضار اب پر تفسیری دا استدلال پر یعنی و استحضار انہو خبر بن ثبت رسالتہو بالموجزات خبر دا رسول مفید دا پر علم استدلال ایک فرض آگا ہی لما کہ اگر در استدلال سر حاصل اگر در دلیل سر حاصل لا هذا خبر من ثبت رسالته بالموجزة البینت والا المدعی والیمین علا من انتر خبر رسول لکھا مجازی المسیدہ یہ پر مفید ہو لا دائرہ تحصیلی کتاب سا ذکر استدلال سر را حاصل البین سر المدعی والیمین علا من انکر دا مفید دلیل میں پر یہ خبر باندی کہ مدعی پر ذمہ باندی بینا امنکر پر ذمہ باندی شا کسا البین سر المدعی والیمین علا من انکر وہ سر دخ خبر نا تاسو تاسو پر یہ خبر باندی تو میرے ماسی دیلی دا استدلالی دا یعنی دا استدلال سر حاصل کل بسی اللہ سر جی سر کہ هذا خبر من ثبت رسالته بالموجزہ هذا خبر من ثبت رسالته بالموجزہ او جیسی اللہ کیا سر اکرے سر خبر در رسول اللہ سر جیسے کہا اصل پر افادت در علم کے سوک سر خبر در رسول سر هذا خبر من ثبت رسالته بالموجزہ وكل خبر هذا شانه فهو صادق ومضمونه واقع داخل اخر طالب والعلم ثابت بعد دخوك لين بتاسو ان جاكي وايي ان شاء الله تعالى ابو شور ريب مخمخا خدای مو بیارا بیمار دلک